întoarce, Doamne, roata, să-mi mai văd odată soarta, să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții, care, Doamne, repede au trecut. Să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții, care, Doamne, repede au trecut. Când aveam vreo 16 ani, Doamne, ah, ce viață mai duceam, prin restaurante, baruri, cafenele și scandaluri, Doamne, ah, ce viață mai duceam. Prin restaurante, baruri, cafenele și scandaluri, Doamne, ah, ce viață mai duceam. Când aveam vreo 20 de ani, Doamne, ah, ce viață mai duceam, eu m-am dus la primărie să declar căsătorie, Doamne, ah, ce viață mai duceam. Eu m-am dus la primărie să declar căsătorie, Doamne, ah, ce viață mai duceam. Când am împlinit 30 de ani, Doamne, ah, ce viață mai duceam, o duceam bine cu casa, mă-nțelegeam cu nevasta și aveam și doi copii frumoși. O duceam bine cu casa, mă-nțelegeam cu nevasta și aveam și doi copii frumoși. Când aveam vreo 40 de ani, Doamne, ah, ce viață mai duceam, aveam copilași mari, falnici ca și doi stejari, Doamne, ah, ce viață mai duceam. Copilașii erau mari, falnici ca și doi stejari, Doamne, ah, ce viață mai duceam. Când am împlinit 50 de ani, Doamne, ah, ce viață mai duceam, s-a dus jumătatea vieții, s-au dus anii tinereții, Doamne, ah, ce viață am mai dus. S-a dus jumătatea vieții, s-au dus anii tinereții, Doamne, ah, ce viață am mai dus. Când am împlinit 60 de ani, plimbam prin parcuri cu castani, vedeam frunzele picând, anii vieții numărând, Doamne, ah, ce viață am mai dus. Vedeam frunzele picând, anii vieții numărând, Doamne, ah, ce viață am mai dus. Mai întoarce, Doamne, roata, să mai văd odată soarta, să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții, care, Doamne, repede au trecut. Să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții, care, Doamne, repede au trecut.